Welkom bij episode 5 van Vrye Teels, in Potgooi of Afrikaanse podcast, wat elke twee weke artikels en toesprake aangaande Afrikaans en of Afrikaners publiseer en een bykie bespreek. Artikels soos die van Herman Guillaume, die FHK, soek die internettydskrif Die Vrye Afrikaan, word met toestemming gebruik. Hierdie Potgooi gaan van nou af in twee dele verdeel word. Die eerste deel sal die artikel bevat wat ek lees, en die tweede deel sal bykie gaan oor filosofie en dinge waar ek gedink het die afgelopen tyd. So, ons gaan wegspring dan met artikel. Hier artikel het verskyn in die Vrye Afrikaan, sy April uitgawe, en is, die naam van die artikel is Afrikaanse eenheid met 'n vraagteken. Pas verlede saterdag, 14 April, sou in gesprek oor die stichting van een moontlike Afrikaanse taalraad op Stellenbosch plaasvind. Dit sou dien as opvolggesprek van die Nationale Afrikaanse Taalberaad wat op 23 en 24 februari in Pretoria deur die Nationale Forum vir Afrikaans gehou is. Ofskoon die uitslag van verlede saterdagse gesprek met die ter perse gaan, van hierdie uitgawe nog nie bekend is nie, kan een mens met veiligheid raai dat gegewe die komplekse geskiedenis van Afrikaans en die ou verdelingslyne onder ons die gesprek beslis nie die laaste woord oor Afrikaanse eenheid sou wees nie. Die Vrye Afrikaan is volkome verbind tot een selfstandig Afrikaanse wêreld, anderkant die ou verdelingslyne, vooral tussen die verskillende Afrikaanse gemeenskappe. Maar om die ideaal te verweesenlik, is makkeliker gesê as gedoen. Tevens, wie die ideaal nastreef behoor te doen met een degelike oordeel, wat nie net op die apartheidsgeskiedenis berus nie, maar ook op talle ander sake. Die ideaal van een ander Afrikaanse wêreld word vandag bykans so gereedelik deur Afrikaanse meningsvormers voorgestaan, wat op sigself al een teken van vordering is, dat daar dalk nie genoeg gepraat word oor waarom so'n ideaal nastrewingswaardig is nie. Een van die redes, wat natuurlik amper vanselfsprekend is, is om reg te maak wat tydens apartheid verkeerd gegaan het. Vooral tussen Afrikaners en ander Afrikaanse gemeenskappe. Maar om bloot hierdie motivering te aanvaar, is om gevaar te loop om die komplekse geskiedenis van Afrikaans tot apartheid te verskraal, om nie eens te praat van die moralisme waarin verval kan word nie. Wat die Vrye Afrikaan betref, is die huidige en veral die toekomstige Suid-Afrika van nog veel groter belang as wat in die verlede gebeur het. Daar is geen beter manier om hierdie verlede te erken as om in die hede en die toekomst anders te handel nie. So beskou is waarskynlik die grootste bedreiging wat Suid-Afrika vandag in die gesig staar. Die feit dat ons land in die naam van een meerderheid, deur een klein minderheid, geregeer word, of skoon talle demokratiese gebare gemaak word, en dit is een stap voorwaarts, word die bepalende besluite in die land vandag geneem deur een klein elite van politieke en sakeleiders. Elders in hierdie uitgawe lig Patrick Bond die gevolge hiervan toe. Die skandalige armoede waarin die meeste Suid-Afrikaners 13 jaar na 1994 gedompel is, die tyd wat met die bekamping van vigs verspeel is, die diplomatieke wanhantering van Zimbabwe en die ineenstorting van dienslewering en goeie administratie is die prys wat Suid-Afrika vandag betaal vir die obsessiewe najag van obscene korporatiewe winste, politieke centralisering en die bou van een verbruikende swart middelklas. Die antwoord op hierdie toedrag van sake lê in Suid-Afrikaanse gemeenskappe, etnies, talig, religieus en plaaslik. As die gemeenskappe in die land nie kan saamstaan om hun Suid-Afrika van selfrespekterende gemeenskappe geskoei op deelnemende demokrasie en ekonomiese selfstandigheid tot stand te bring nie, is dit Ikabod. Dit is teen hierdie agtergrond dat die ideaal van een ander Afrikaanse wêreld nagestreef behoort te word. Afrikaans omvat waarskynlik die best opgeleide gemeenskap buite die westerse wêreld, die Afrikaners. Maar het ook die potentieel om via die gemeenskaplike taal Afrikaans uiteenlopende gemeenskappe vir dieselfde saak te mobiliseer. In Afrikaans met haar diversiteit, insluitend Afrikaners, Griekwas, Moslems, afstammelinge van die Khoisan en die slawe en vele meer, lê 'n ontsaglike bron van energie vir 'n ander wêreld. Maar wat verhoed Afrikaans vandag om hierdie bron te ontsluit? Sonder twyfel die gebrek aan harmonie tussen die verskillende gemeenskappe van Afrikaans. En hier, laat dit nou maar reguit gesê word, is die verhouding tussen Afrikaners en die ander gemeenskappe 'n maak of breek kwessie vir 'n ander Afrikaanse wêreld. 'N dekade of twee gelede sou rasisme onder Afrikaners moontlik nog 'n bepalende hindernis onderweg na 'n ander Afrikaanse wêreld gewees het. Maar vandag is die belangrikste hindernis waarskynlik die, in aanhalingstekens, gewigsvoordeel, wat Afrikaners as kundige, histories selfbewuste gemeenskap teenoor die ander Afrikaanse gemeenskappe geniet. Dit is gedemonstreer tydens die slotsessie van Februarie se beraad, terwyl verskeie Afrikaners gepleit het vir die spoedige stigting van 'n taalraad, het veral sprekers uit ander gemeenskappe gemaan teen 'n onderverteenwoordiging uit daardie gemeenskappe, indien so 'n raad nou gestig word. Soos Neville Alexander gewaarsku het, moet oorhaastigheid nie veroorsaak dat, in aanhalingstekens, die volk die volkies lei, nie. In der tyd het daar ook toenemende ongelukkigheid onder meningsvormers van ander Afrikaanse gemeenskappe, maar ook van enkele Afrikaners, oor die moontlikheid van 'n verteenwoordigende Afrikaneraad begin blyk. So 'n raad, word gesê, sal net, in aanhalingstekens, nuwe verdeling in Afrikaans bring. So 'n redenasie is om verskeie redes problematies. Eerstens loop dit die gevaar om Afrikaans op te idealistiese wyse tot puntmiddel tussen haar verskillende gemeenskappe te verhef en selfs 'n moralistiese dwangbuis na eenheid te word. Die feit is dat geen enkele taalbeweging geslaag het sonder minstens een bykomende identifikasie element nie, soos etnisiteit. En hakies asseblief nie op slorsige Suid-Afrikaanse wyse met ras te verwar nie. Of religie. Dit is nie om dowenette dat Afrikaanse moslims en Afrikaners onder andere een baie sterk historiese verbintenis tot die taal handhaf nie. Tweedens wil dit een idealistiese geheel op die verskillende dele van die Afrikaanse wêreld oplê, terwyl dit veel realistischer is om so een geheel organies van onderaf en met gesamenlike aksies op te bou. Derdens, hou dit nie rekening met die spesifieke historiese ervaring van Afrikaners nie. Hoe hulle as nakomelinge van die apartheidsbedeling hantel met hulle historiese las, hoe regstellende aksie hulle raak, hoe grondhervorming of plaasmoorde hulle raak, waar hulle oor erfenis en monumente staan, is gewis nie dinge wat hulle sonder meer met ander historiese gemeenskappe deel nie. Dit is die soort sake wat binne die konteks van 'n demokratiese, verteenwoordigende Afrikanerraad hanteer moet word, en nie in die minste nie, omdat Afrikaans nie gijslaar gehou behoort te word van die sterk verskille onder Afrikaners nie, soos byvoorbeeld in die mate met die Stellenbosch taaldebat gebeur het. Maar afgesien van hierdie dinge is daar ook nog 'n ander kritieke vraag aan daardie sprekers van Afrikaans wat hulle self nie primêr as Afrikaners, Griekwas, Moslems, Namas of Khoisan sien nie. Naamlik, kan hulle hulself oplaas as 'n histories selfbewuste gemeenskap konstitueer? Want as dit nie gebeur nie, is het moeilik om te sien hoe harmonie tussen die verskillende gemeenskappe in Afrikaans sal vorder, solank een van die gemeenskappe steeds onder 'n historiese identiteitskrisis gebuk gaan. Vir hierdie krisis kan die verlede of die Afrikaners nie vir altyd geblameer word nie. Dit bring ons dan by die einde van hierdie artikel. Om op te som, soos ek het verstaan, en ek kan verkeerd wees, sê die Vrye Afrikaan basis dat al is dit baie belangrik dat ons so vinnig as moeilik een taalraad kan vestig, is daar twee konsepte wat nie moet verwar word nie. Die eerste een is taal en die ander een is kultuur. As ons kyk na een taalraad, moet die taalraad definitief sensitief wees teenoor die verskillende gemeenskappe wat dit sal dien. Maar dit is eerstens een taalraad en hoef nie, ek dink, dieselfde filosofie en dienste te hê of te lever as wat een kultuur raad sou hê nie. So basis die Afrikaner raad. Daarom is daar twee verskillende organisasies, verskoon my, wat hier so ter sprake is. Die eerste ene sal in Afrikaans taal raad wees en die ander ene Afrikaners of een Afrikaner raad. En hulle is daar is band natuurlik noue bande tussen die twee, maar die een is nie dieselfde as die ander nie. Op die oomblik lyk dit asof die ander gemeenskappe wat Afrikaans as hulle taal ook het, voel dat daar een ongebalanceerde of nie verteenwoordigende raad sou wees as dit nou gestig moes wees, taalraad sou wees. En dis wil hulle so 'n bietjie aanhou en wag totdat hulle miskien minder voel asof hulle lei onder 'n gewigsvoordeel van die Afrikaners in hierdie taalraad. Ons kan maar net hoop dat hierdie verskille vinniger die weg geruim sal word en dat ander gemeenskappe ook in erns sal begin kry oor Afrikaanse taal. En dat hulle op hun middenweg sal kan saamstem. Hier is dan die einde van die eerste deel van my potgooi, dit wat die artikel begaan en ek gaan nou die tweede deel begin en dit is basis meer van een filosofiese denke. As hierdie deel nou een bykie snaaks klink, is dit omdat ek een bykie moes geëdit het, geredigeer het hierso, en ek vraag om verskoning. Ek het net van plan van er. Ek gaan basis vandag net een bykie praat oor wat is die doel van filosofie en hoekom is dit belangrik? Ek vind dit nogal half snaaks dat ek so iets verduidelik nou aan 'n paar Afrikaanse mense. Net omdat filosofie is nie eintlik iets wat baie oor gepraat word in ons kringe nie, in ons gemeenskapse kringe nie. Juis en waarskynlik omdat ons gemeenskap baie sterk geloofsoortuiging het en jy kry nie eintlik baie of ek het nie baie filosofie al gepraat met Afrikaanse mense nie. So dis 'n aardige konsep en is nogal interessant om daar te praat. Om waar te sê, een van die redes hoekom ek belang begin stel het in die Vrye Afrikaans. Om die eerste manier hoe ek op hulle webwerf aangekom het, was omdat ek gesoek het vir Afrikaner filosowe of Afrikaanse filosowe, en ek het op Wikipedia Johan Rousseau se naam gesien en gelees dat hy hierdie internet tydskrif publiseer. Ek dink dit is 'n interessante ding. So as Johan luister tot hierdie deel van die potgooi, ek sal graag 'n paar artikels, filosofiese artikels van jou wou voorlees en wou lees. Bertrand Russell het baie goeie argument vir die waarde van filosofie gepubliseer, The Value of Philosophy. En as jy gaan op The Philosophy Podcast, kan jy 'n kort, omtrent 10 minute potgooi luister waar sy argumente voorgelees word vir hoekom filosofie so interessant is en belangrik is om te en wat die waarde daarvan is. Die waarde van filosofie vir enige mens, daar is verskillende redes hoekom een mens dit moet ag. Wat vir my interessant is om te verduidelik hier, ek weet nie hoe om het mooi te stel nie, maar Ek vind dat Afrikaners en Afrikaanse mense is baie meer praktiese mense. Ek dink dat dit is iets wat Afrika in ons geplant het, om meer... Afrika is een fysische wereld. Dit is ruwe natuur. En ek dink dat dit een invloed gehad op ons as mense om meer prakties van gehaarde te weet. Jy weet, hoe baie keer het jy al gesit en geluister na Bosveld stories in vergelijking met hoeveel keer het jy geluister na filosofiese stories langs die kampvuur. Jy weet, dit is, ons is net nie dieselfde as die ou wereld, waar jy nou, as jy nou gaan kyk na Europa en Griekenland en al die ander lande waar die groot filosofe nie die selfde natuur om hulle gehad het heen. En die manier hoe hulle hulle levenskwaliteit ek dink verbeter het, is om te ontsnap in die innerlijke wereld, terwyl ons in Suid-Afrika kon ontsnap na die buitenwereld. En hierso in Canada vind ek die selfde ding, die Canadees is een oorwegende praktiese mens en iemand wat baie hou van die buitenlewe en nie juist baie filosofies nie. Hulle is baie polities, om die waarde te sê, hulle hou daarvan om te argumenteer, en as jy die eerste keer hierna te kom en jy sit om die tafel, is dit baie van die tyd sal hulle sommer oorgaan in politiek praat. Nou, by die huis terug waar vandaan ek kom, Melkbosstrand, jy sit nie en praat politiek vir jy weet, in eerie of argumenteer nie. Jy maak grappe of jy praat oor dinge, ander dinge wat interessant is of wat ook al, maar politiek is half een van die onderwerpe wat een mens nie eindelijk, ek weet nie, om die tafel so lekker kan geniet nie, maar as hierdie Canadees, dis iets wat hulle omtrent al die tyd oor praat. Maar filosofies gesproke, is hulle ook redelijk nie so geïnteresseerd nie. Nou, wat is die waarde van filosofie? Deur Bertrand Russell, basis wat hy gesê het, is dat vraag enige wiskundige wetenskapelike, vraag vir hulle wat is die waarde van hulle vakgebied. En hulle sal vir jou die antwoord gee wat so lang sal vat, soos wat jy gewillig is om te luister na hulle. Omdat hulle baie resultate is, hulle is in die, hulle werk met die fysische wereld, en die suksesse wat hulle behaal is tastbaar, is een mooi woord. Die filosoof, as jy om dieselfde vraag vraag, sal waarschijnlijk nie vir jou kan goeie antwoord gee nie. Hy sal, as hy nou rarig eerlik is, moet erken dat basis het filosofie die vraag wat hulle mee geworstel het, of waarmee ons worstel, oor die afgelope paar eeuwe, ons het nie eindelijk baie goeie resultate van hulle gekry nie. Ons het nie antwoorde op ons vraag gekry nie. Ons het hier die probleme, filosofiese probleme, en ons had dit nie opgelos nie. En Bertrand Russell sê dat dis een bykie van een onrechtvaardige vergelijking. Omdat die oomblik as een antwoord gekry word in filosofie, word dit deel van natuurwetenskap of wiskunde. Bijvoorbeeld, in die oude dae was sterrekunde deel gewees van filosofie. So, ek denk het was Isaac Newton wat geskryf het, iets soos die filosofie van wiskundige probleme of iets, maar hulle het basis gesien dat wiskundige probleme en filosofie en sterrekunde is alles deel van diezelfde vakgebied gewees. Die oomblik toe sy theorie bewys is, het deel geword van die natuurwetenskappe en dus kon filosofie nou nie eindelijk roem daarop nie. Die regte waarde van filosofie is nie in die antwoorde wat het kry nie, maar in die hele proces van ondervraging, om die wereld om jou dop te hou, om om dieper te dink oor dinge. As mens dink aan die mens, wat om anders te maak as 'n dier, is dat, sover ons weet, is die mens nie net 'n fisiese ding nie. Ons is baie meer as net 'n masjien wat moet kos kry, of moet vermenigvuldig, of moet take verrig. Ons lewe binne twee werelde, die innerlike wêreld ook, en die buitewêreld. En as jy jou hele lewe deurgaan, en jy het in einde van die dag al jou taak afgerig, en jy het genoeg kos gehad, en jy het jou 4x4 gekoop, en jy het jou groot huis, en jou man of vrou, en jou 2.5 kinders, en alles is perfek, kan jy, as jy sterf, daar, ten einde van al die lewe van jou, kan jy een baie hartseer lewe gelei het, een onvervulde lewe, een lewe wat nie die moeite werd was om te lewe, en dit is wat Socrates gesê het, die lewe wat, een lewe wat nie bestudeer word nie, is nie dit werd nie, is nie moeite werd om so'n lewe te lei nie, want om die waar te sê, jy weet dan nie eers jy lewe nie, jy is nie eers self bewus van die feit dat jy dier die lewe gaan nie, al wat jy doen is basis om jou fysische behoeftes na voor te sien. En dit is wat ons het anders maak. So, filosofie help een mens en is soos kos vir jou verstand en vir jou siel tot een groot mate ook. Het hang af waar jy die lijn trek tussen filosofie en godsdienst. En dis is het interessant, ek vind het interessant om elke nou en dan te stop en rond te kyk en myself vraag te vraag en om nie dinge somme net te aanvaar vir wat het is nie. Bijvoorbeeld, hierdie gedagte het my getref toe, nadat ek nou die Matrix gekyk het, in die ouda, hy sê dit was wat 1990s. Ons weet dat die rekenaar wetenskap is natuurlijk exponentieel aan die vooruitgang en wat moontlik is van, wat onmoontlik lyk vandag is, jy weet, heel moontlik in die toekomst. Ons weet dat daar is iets soos virtual reality, dus die dimensionele rekenaar beeld wat reg rondom een mens, jy sit een bril op en jy kan jou eie hand sien binnen in een rekenaar wereld. Ek het nou net gelees op die internet dat een van die dag gaan hulle, nie op die internet gelees, het is die nieuwe boek wat ek tydskrift gekoop het, waar hulle sê, mense met wat verstandelike probleme het, sal binnenkort prostheses kan hê in hulle brein, wat ingeplant kan word, om hulle te help met hierdie probleme. Om te dink hoe ver die wetenskap moes gekom het, om dit te kan verrig. Nou, dink jy, dit is absoluut onmoontlik, dat in 100 jaar se tyd, byvoorbeeld, hoe ook al lang, mense USB, iets soos 'n USB poort in jou verstand kan hê. As jy dink is belaglik, dink mooi aan al die ander verskillende dinge wat een mens al kan doen. Daar is mense wat beelde kan sien wat blind is, wat met 'n sekere mikroskyfie wat in hulle implant nie in die verstand. Daar is die oormasjienkies wat hulle insit, daar is mense met selfs harte wat uit die machine bestaan. So as ek dink nou, 100 jaar van nou, is dit nie moontlik dat ons 'n USB poort in ons verstand sal hê nie. Alright, so as jy dan kan instem dat dit is 'n moontlikheid, dat dit so iets kan wees, dink jy nie dit dan, is dit moontlik om in plaas van om 'n rekenaar speletjie te kan speel met jou vingers nie, dat jy basis net in die rekenaar jy basies reg in die rekenaar speletjie kan beweeg. So jou verstand en jou en al jou sintuie sal binnen die rekenaar speletjie wees. En denk jy nie dan teen 100 jaar van nou af sy tyd sal rekenaar speletjie nie meer lyk soos 'n rekenaar speletjie nie. Dit sal nie soos San Andreas wees nie, dit sal soos regtig wees. Dit is heeltemal perfect lyk. Dit daar is geen onderskeid wat jy kan tref tussen die werklikheid en die speletjie nie. Maar ons is al amper daar as jy kyk na van hierdie simulators wat 'n mens kan kry. So ok, so jy kan iemand inplug, inkoppel, in 'n rekenaar speletjie insit, wat absoluut lyk soos die werklikheid. Nou, wat is geheue? Jy sal nou vir my sê, die persoon sal weet dis nie die werklikheid nie, want hy het sy geheue. Hy sal weet dat hy was netto in die werklikheid gewees, en toe hy ingekoppel is, toe word hy deel van die rekenaar speletjie. Hy weet hy is binnen in ander werklikheid basis. Wel, geheue is op die einde van die dag miskien niks anderste as die leers wat op jou rekenaar is. Hoe makkelijk sal dit wees vir mense een van die dag, kyk ek, hoe makkelijk is geheue verlies nie? Jy hoef paar verkeerde rugby tackles te doen en dan sukkel jy met geheue verlies. So, geheue is iets wat mens kan verander. Ons weet dat mense kan gebreinspoel wees om te vergeet wie hulle is. Daar is selfs mense wat gebreinspoel kan word om nie eers te weet dat hulle 'n mens is nie. So, in die toekoms is hierdie scenario wat ek nou gaan skets die werklikheid, 'n moontlikheid. Iemand word ingeplak in 'n rekenaar speletjie. So hy is eweskielik nie meer bewus van waar hy sit nie, en hy gaan reg in die ander werklikheid van die rekenaar, 'n cyberwerklikheid. In hierdie werklikheid gaan iets fout, en hy verloor sy geheue, heeltemal. Hoe gaan die persoon, hier is die groot vraag, hoe gaan die persoon weet dat dit nie die werklikheid is nie? Hoe gaan hy weet, selfs, jy weet, miskien is die vel, die cybervel wat hy aan het, dit kan miskien een heel ander lyf wees en gesig en alles, hy het nie geen geheue nie, so hy sal nie eens weet hoe hy lyk nie, totdat hy in die spieël kyk. Selfs geheue wat, het hoef nie net geheue verlies te wees, maar het kan ook geheue wees wat geplant is in sy verstand, of gedownload is tot in sy verstand, so dat hy een hele ander verlede het. So hoe weet hierdie persoon wie hy is, dat hoe sal hy weet dat hy nie werklik in hierdie werklikheid is nie? So as jy nou so kan dink, kom die volgende vraag bietjie nader aan 'n mens toe. Sê, daar waar jy nou sit na hierdie pot gooi luister, hoe weet jy dat dit eintlik, dat jy nie miskien die ou is wat homself miskien 'n jaar gelede of miskien 5 minute gelede om het geheue kan, soos ek gesê het, die geheue kan fabricated wees. Hoe weet jy wat nou luister na die pot gooi, dat jy rarig daar is en luister na my pot gooi, en dat jy nie binne 'n rekenaar speletjie is of in 'n rekenaar se virtuele werklikheid op die oomblik is nie? Jy kan nie 100% seker wees dat jy werklik nou na my luisterie. Ek bedoel, vir al wat jy weet, is ek 'n program wat deel is van die rekenaar, om jou wakker te maak, en vir jou te sê, jy moet wakker word, en uit die spieliekie uitkom. Daar is geen manier vir jou om te bewys, dat jy werklik lewe nie, want as jy binne hierdie virtuele werklikheid was, hoe sou jy kon bewys? Dis onmoontlik. So, dis basis waar my, as my platform vir 'n baie filosofie oprus. En die feit is, die heel eerste feit wat 'n mens kan weet, is dat jy weet nie, jy kan nie 100% seker wees van enig iets nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie, as jy nie eers kan seker wees van die feit dat jy werklik bestaan en dat die fisiese wêreld om jou regtig daar is nie. Dan kan jy niks anders te bewys nie. Dan kan niks anders te kan jy met 100% sekerheid sê dit is so nie. So dit is die platform wat ek al van college daar saamgebring het. So ek glimlag baie keer as ek vir myself as ek luister na hoe ander mense aandring dat hulle nou die hulle opinie of hulle denkwyse of hulle filosofie of wat ek al is nou die finale antwoord. Wanneer ek weet hulle nog nooit, hulle sal nie eens vir my kan bewys dat hulle eintlik daar voor my staan nie. En dat ek selfs nie deel is van iemand anderste se droom nie. So dis die selfde ding as die droom idee. Jy het al gehoor van die droom. Hoe sal jy nou weet as jy nou in 'n droom is? Ja, as jy in 'n droom is, dan en is 'n nagmerrie. Hoekom raak jy bang? As jy binne in daai droom is jy totaal oortuig daarvan dat die monster of wat ook al na jou toe aankom, regtig daar is. As jy nie totaal oortuig was, hoekom word jy wakker dan met 'n sweet? En hoekom is jou hartklop so vinnig? As jy geweet het, dis 'n droom, dan sê jy kan my net gesê, wel, ek gaan nie om, jy kan my vang, ek weet jy gaan niks om, ek kan doen nie. Maar in 'n droom, glo ons werklik, dat ons daar is. So, regs op hierdie oomblik, glo jy ook 100% dat jy nou luister na pot gooi, en jy is waar al jy nou is, en dat jy werklik daar is. Jy dieselfde hoeveelheid oortuiging, van waar jy nou sit, as iemand wat in 'n droom is, of toe jy weet, as jy nou net dink na 'n nagmerrie wat jy al gehad het, jy weet dieselfde hoeveelheid oortuiging, jy al twee scenario's, glo jy 100% dat jy daar is. So daarom is het onmoontlik basis om te sê, enig iets is verseker so. En in die binnenwereld kan ons hierdie spieletjie speel, ons kan dink, en ons kan hierdie, mental gymnastics kan ons doen, en maar op eind van die dag moet jy terugkom en sê, wel, daar is 90% kans, of miskien meer, dat die fysiese wêreld wat hier om my is, dat het werk bestaan. Indien dit so is, moet ek ook in die buitenwereld anders te lewe as wat ek in die binnenwereld lewe. In die binnenwereld kan ek het vrye teels, soos hierdie pot gooi is. Ek kan allerhande gedagtes hê, en ek kan allerhande gesprekke voer myself, en vraag en antwoorde doen, en ek kan allerhande kanse wag. Maar in die buitenwereld, omdat daar so 'n groot kans is, dat die fysieke wêreld regtig daar is, en dat ek, kan ek nie die selfde hoeveelheid vryheid aan die dag lê nie. Ek moet na die wet gehoorsaam wees, daar is sekere maniere wat jy moet hê in die samelewing. So, dit is die lewe van 'n filosoof in die regte wêreld, is iemand wat weet hoe om te balanseer tussen die buitewereld en die binnenwereld. Al wat ek vir jou sê in einde van die boek gegooi is, vra en lewe, nie net in die buitewereld nie, moet nie net jou salaris gaan soek nie, moet nie net achter die kar sit en jou inkoopies gaan doen en werk doen en kinders is not afvee en al die type dinge doen nie. Jy moet stop, jy moet elke nou en dan net stop en net om jou kyk en 'n bietjie dieper dink. Beskou die wêreld, sien dinge wat normaalweg jy nie eers raak sien nie. Jy weet, vra die vraag wat jy nie eintlik wil vra nie, maar jy weet, go for it, jy weet, dis my filosofie op eind van dag. Jy weet nie, binnenwereld is het veilig, jy kan die kansen waag, en op eind van die dag, al gaan jy nooit een van die vraag kan antwoord nie, dit die hele proces het waarde aan jou leven geheg, omdat jy meer bewus geword het, dat jy in die eerste plek in hierdie lewe is. Tot ziens, tot volgende keer.